Yohane, sura ya 11. Kulikuwa mtu mmoja aliyeitwa Lazaro, mzaliwa wa Betania, aliyepatwa na ugonjwa. Wadada zake Maria na Marta walikaa katika kijiji kile. Huyu Maria ndiye yule aliyemupakaa Bwana marasi na kupanguza miguu yake na nywele zake, na ni Lazaro kaka yake ndiye alikuwa mgonjwa. Hao wadada wawili wakatuma habari hii kwa Yesu: Bwana, rafiki yako mpendwa ni mgonjwa. Wakati Yesu aliposikia habari hii, akasema, tukio la ugonjwa huu si la kumuua, lakini shabaha yake ni kuonyesha utukufu wa Mungu na kusudi mwana wa Mungu atukuzwe. Yesu aliwapenda Marta na dada yake pamoja na Lazaro. Yesu aliposikia kwamba Lazaro yuko mgonjwa, akabaki tena kwa muda wa siku mbili pahali alipokuwa. Kisha akawaambia wanafunzi wake, turudi Yudea. Wanafunzi wakamwambia, Mwalimu, hakujapita siku nyingi tokea pale Wayuda walipotaka kukutupia mawe, na sasa wanataka tena kwenda kule. Yesu akajibu, katika mchana kuna saa 12. Kama mtu akitembea wakati wa mchana hajikwai, kwa sababu anaona mwangaza wa dunia hii. Lakini kama mtu akitembea usiku anajikwaa, kwa sababu hana mwangaza ndani yake. Yesu alipokwisha kusema maneno haya, akaongeza kuwaambia, rafiki yetu Lazaro amelala usingizi, lakini ninakwenda kumwamsha. Basi wanafunzi wake wakamjibu, Bwana, ikiwa amelala usingizi, atapona. Yesu alikuwa akisema kwamba Lazaro amekufa, lakini wanafunzi wake walizani kwamba amesema juu ya kulala usingizi. Basi Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, nami ninafurahi kwa ajili yenu kwa sababu sikukuwa kule, kusudi mupate kuamini. Tuende kule anapokuwa. Basi Toma, anayeitwa Pacha, akawaambia wanafunzi wenzake, nasi twende vile vile tukufie pamoja naye. Wakati Yesu alipofika, akamukuta Lazaro amekwisha kuzikwa tangu siku ine. Kati ya kijiji cha Betania na Yerusalema kulikuwa umbali ya pata kilometre 3. Wayuda wengi walikuwa wamekuja kwa Marta na Maria kwa kuwafariji kwa ajili ya kifo cha kaka yao. Marta aliposikia kama Yesu anakuja, akaenda kumupokea katika njia, lakini Maria alibaki ndani ya nyumba. Marta akamwambia Yesu, Bwana, kama ungekuwa hapa, kaka yangu hangekufa. Lakini ninajua kwamba hata sasa kitu chochote utakachomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, kaka yako atafufuka. Marta akajibu, ninajua kwamba atafufuka wakati watu watakapofufuka siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ni ufufuko na uzima. Kwa maana anayeniamini ataishi tena hata ikiwa amekufa. Vile vile yeyote anayeishi ndani yangu na kuniamini hata kufa hata milele. Unaamini maneno haya? Akamjibu, ndiyo Bwana, ninaamini kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu, yule aliyepaswa kuja katika dunia. Marta alipokwisha kusema maneno hayo, akaenda kumuita dada yake Maria na kumwambia kwa siri, Mwalimu amekuja na anakuita. Wakati Maria aliposikia hivi, akaondoka upesi kwenda kumukuta. Yesu alikuwa hajaingia bado katika kijiji, alikuwa angali pahali Marta alipomukuta. Wakati wale Wayuda waliokuwa ndani ya nyumba pamoja na Maria kwa kumufariji walipomwona akisimama upesi na kutoka, wakamufuata. Walizani kama anakwenda kulia kwenye kaburi. Maria alipofika pale, Yesu alipokuwa na kumwona, akaanguka kwenye miguu yake na kusema, Bwana, kama ungekuwa hapa, kaka yangu hangekufa. Wakati Yesu alipomwona akilia, na wale Wayuda waliokuja pamoja naye wakilia vile vile, akasisimua kwa huzuni nyingi na kufadhaika, akauliza, Mulimuzika wapi? Wakamjibu, Bwana, kuja uone. Yesu akatoa machozi. Halafu Wayuda wamoja wakasema, Angalia namna alivyompenda kweli. Lakini wengine kati yao wakasema, Yeye aliyeponyesha kipofu, asingeweza kuzuia mutu huyu asikufe? Basi Yesu akasisimua tena kwa huzuni na kwenda kwenye kaburi. Kaburi lile lilikuwa pango lililofungwa na jiwe kubwa. Yesu akasema, Muondoshe jiwe hili. Marta, dada wa yule marehemu, akamjibu, Bwana, anaanza sasa kunuka, kwa maana ni siku ine sasa tangu alipozikwa. Yesu akamwambia, Sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaondosha lile jiwe. Yesu akainua macho juu akasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu umenisikia. Na ninajua kwamba unanisikia siku zote. Lakini ninasema hivi kwa sababu ya watu hawa wanaokusanyika hapa, kusudi wapate kuamini kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Wakati alipokwisha kusema maneno haya, akaita kwa sauti kubwa akisema, Lazaro, toka nje! Halafu yule marehemu akatoka nje akiwa amefungwa mikono na miguu kwa vitambaa na uso wake ukifunikwa na nguo. Yesu akawaambia, Mumufungue, mumwache ajiendeye. Wayuda wengi kati ya wale waliokuja kwa Maria na walioona mambo Yesu aliyofanya wakamwamini. Lakini wengine kati yao wakawaendea Wafarisayo na kuwaambia mambo Yesu aliyofanya. Basi wakubwa wa makuhani na Wafarisayo wakakusanya baraza yao kubwa na kusema, Tufanye nini kwa kuona mtu huyu anaonyesha vitambulisho vingi? Kama tukimwachilia kuendelea hivi, watu wote watamwamini, nao Waroma watakuja kuharibu hekalu letu na taifa letu. Halafu mmoja kati yao, jina lake Kayafa, aliyekuwa kuhani mkubwa mwaka ule, akasema, Hamujui kitu ninyi. Hamufahamu kwamba ni afadhali mutu mmoja akufe kwa ajili ya watu kuliko taifa zima kuangamizwa? Yeye hakusema maneno haya kutokana na mawazo yake mwenyewe, lakini kwa maana yeye ndiye aliyekuwa kuhani mkubwa mwaka ule, alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa la Wayuda. Na kufa kwake si kwa ajili ya taifa hili tu, lakini vile vile kwa ajili ya watoto wa Mungu waliosambazwa, kusudi apate kuwaunga katika umoja. Basi tangia siku ile wakakusudia kumuua Yesu. Kwa sababu hii Yesu hakutembea tena akijionyesha waziwazi kati ya Wayuda. Kisha akajiendea pamoja na wanafunzi wake katika nchi iliyokuwa karibu na jangwa, katika muji unaoitwa Efuraimu, nao wakabaki kule. Siku kuu ya Wayuda ya Pasaka ilikuwa karibu. Basi watu wengi toka katika vijiji wakaenda Yerusalema kusudi wajitakase mbele ya Pasaka. Wakamutafuta Yesu na wakaulizana hivi ndani ya hekalu, Munawaza nini? Atakuja kwa karamu au hapana? Nao wakubwa wa makuhani na Wafarisayo walikuwa wametoa amri kwamba mutu akijua pahali Yesu alipokuwa alete habari kusudi wapate kumufunga. Yohane sura ya 12. Siku sita mbele ya Pasaka, Yesu alifika Betania kwao Lazaro, yule mutu Yesu aliyemufufua. Kule wakamutayarishia chakula cha magharibi. Marta aliwashughulikia na Lazaro alikuwa mumoja wa wale waliokula pamoja na Yesu. Halafu Maria akatoa nusu ya litre ya marasi ya bei kali yaliyotengenezwa na maua ya nardo safi. Akaipaka kwa miguu ya Yesu na kuipanguza na nywele zake. Nyumba yote ikajaa harufu ya marasi. Lakini Yuda Iskariota, mumoja wa wanafunzi wa Yesu, yule atakayemutoa, akasema, kwa sababu gani marasi hii ya bei kali haikuuzishwa kwa bei ya vikoroti 300 vya fedha na kuwagawanyia wa masikini mali ile? Hakusema maneno haya kwa sababu aliwasikilia wa masikini huruma, lakini kwa sababu alikuwa mwizi. Ni yeye aliyekuwa akichunga mfuko wa fedha, naye alikuwa akijitwalia mali toka ndani yake. Lakini Yesu akasema, umwache kimya, kwa maana alikuwa ameweka marasi hii kwa ajili ya siku ya maziko yangu. Mutakuwa na wamasikini pamoja nanyi siku zote, lakini hamutakuwa nami siku zote. Kundi kubwa la Wayuda wakapata habari kwamba Yesu yuko Betania. Kwa hiyo wakaenda kule, si kwa sababu ya Yesu tu, lakini vile vile kwa kumuona Lazaro aliyefufuliwa naye. Basi wakubwa wa makuhani wakakata shauri la kumuua Lazaro vile vile. Kwa maana kwa ajili yake Wayuda wengi walijitenga nao na kumwamini Yesu. Kesho yake lile kundi kubwa la watu waliofika kwa siku kuu ya Pasaka wakasikia kwamba Yesu alikuwa katika njia kuja Yerusalema. Basi wakatoa matawi ya ngazi na kwenda kumupokea, wakilalamika kwa sauti kubwa wakisema, Mungu asifiwe, abarikiwe huyu anayekuja kwa jina la Bwana, abarikiwe mfalme wa Waisraeli. Yesu akapata mwana punda na kupanda juu yake, kama vile inavyosemwa katika maandiko haya matakatifu: Msiogope ninyi wakaaji wa Sayuni, angalia mfalme wenu anakuja akipanda juu ya mwana punda. Wanafunzi wake hawakuelewa maneno haya kwanza, lakini wakati Yesu alipokwisha kutukuzwa, wakakumbuka kwamba maneno haya yameandikwa juu yake na ni vile walivyomutendea. Wale watu wote waliokuwa pamoja na Yesu wakati alipomwita Lazaro toka ndani ya kaburi na kumufufua walishuhudia mambo yaliyofanyika. Kwa sababu hii watu wengi walikwenda kumupokea, kwa maana walikuwa wamesikia kwamba ameonyesha kitambulisho hicho. Basi Wafarisayo wakasemezana hivi, hamuoni kwamba hatuwezi kufanya kitu? Angalia, dunia nzima inamfuata. Kulikuwa Wagriki wamoja kati ya wale watu waliofika Yerusalema kuabudu wakati wa siku kuu. Basi wakamwendea Filipo wa kijiji cha Betesaida ya Galilaya na kumwambia, Bwana, tunataka kuonana na Yesu. Filipo akaenda kumwambia Andrea, na kisha wote wawili wakaenda kumwelezea Yesu. Yesu akawajibu, saa ya kutukuzwa kwa mwana wa mutu imetimia. Kweli, kweli, ninawaambia, punje ya ngano inabaki peke yake tu, isipokuwa kama yenye kufa na kuzikwa ndani ya udongo. Lakini kama ikiwa yenye kufa, inatoa matunda mengi. Anayependelea maisha yake atayapoteza, lakini asiyeyashughulikia katika dunia hii atayachunga hata atakapopata uzima wa milele. Kama mutu akitaka kunitumikia, anapaswa kunifuata, na hivi mtumishi wangu atakuwa popote nitakapokuwa. Mutu akinitumikia, Baba yangu atamupa heshima. Sasa roho yangu inafadhaika, nami sijui niseme nini. Nimwombe Baba aniokoe toka mambo yale yatakayofika saa hii. Hapana, kwa sababu nimefika kwa ajili ya yale yatakayofanyika saa hii. Baba, utukuze jina lako. Halafu sauti ikasikilika toka mbinguni ikisema, nimelitukuza, nami nitalitukuza tena. Kundi la watu waliosimama pale na waliosikia sauti ile wakasema, ile ilikuwa ngurumo ya radi. Wengine wakasema, ni malaika aliyekuwa akisema naye. Lakini Yesu akawaambia, sauti hii haikusikilika kwa ajili yangu, lakini kwa ajili yenu. Sasa ni wakati wa dunia hii kuhukumiwa. Sasa mutawala wa dunia hii atashindwa. Lakini mimi nitakaponyanyuliwa toka katika dunia, nitawavuta watu wote kuja kwangu. Alisema hivi kwa kuonyesha ni kifo gani atakachokufa. Na lile kundi la watu wakamjibu, sisi tumesikia katika maandiko ya sheria kwamba Kristo ataishi milele. Basi namna gani unaweza kusema kama mwana wa mutu anapaswa kunyanyuliwa juu? Na huyu mwana wa mutu ni nani? Yesu akawaambia, mwangaza ungali kati yenu kwa muda kidogo. Mutembee wakati mungali na mwangaza, kusudi giza lisiwafunike. Kwa sababu anayetembea katika giza hajui pahali anapokwenda. Basi muaminie mwangaza ule wakati mungali nao, kusudi mukuwe watu wa mwangaza. Yesu alipokwisha kusema maneno hayo, akajiendea na kujificha mbali na lile kundi. Ingawa vitambulisho vyote alivyoonyesha mbele yao hawakumwamini, kusudi maneno haya yaliyosemwa na nabii Isaya yatimie: Bwana, ni nani aliyeamini habari tuliyopasha? Nani aliyefunuliwa matendo ya uwezo wa Bwana? Hawangeweza vilevile kuamini kufuatana na maneno haya Mungu aliyomwambia Isaya tena: Mungu amepofusha macho yao kusudi yasipate kuona, ameifanya mioyo yao kuwa migumu, wala wasipate kunigeukia, nami ningewaponyesha. Isaya alisema maneno haya kwa sababu aliona kwa mbali utukufu wa Yesu, naye alisema habari zake. Hata hivi, wengi kati ya wakubwa wa Wayuda wakamwamini Yesu, lakini kwa sababu ya Wafarisayo hawakushuhudia kwamba wameamini. Waliogopa kwamba watatengwa wasiingie katika nyumba ya kuabudia. Wao walipenda kusifiwa na watu kuliko kupata sifa inayotoka kwa Mungu. Halafu Yesu akasema hivi kwa sauti, anayeniamini haniamini mimi tu, lakini anamwamini vile vile yule aliyenituma. Anayeniona amemwona vile vile yule aliyenituma. Mimi nimekuja katika dunia kama mwangaza, kusudi mutu yeyote anayeniamini asikae katika giza. Mutu akisikia maneno yangu pasipo kuyashika, si mimi nitakaye muhukumu. Kwa maana sikukuja kuhukumu dunia, lakini nilikuja kuiokoa. Yule anayenikataa na asiyekubali maneno yangu atahukumiwa kufuatana nayo. Ni lile neno nililosema ndilo litakalo muhukumu siku ya mwisho. Kwa maana sikusema kwa mamlaka yangu mwenyewe, lakini Baba aliyenituma ndiye aliyeniagiza maneno nitakayosema na kuyafundisha. Nami ninajua kama amri yake inaleta uzima wa milele. Ni kwa hiyo maneno ninayosema, ninayasema tu kama vile Baba alivyoniagiza. Yohane sura ya 13. Kulikuwa kumebaki siku moja mbele ya kutimia kwa siku kuu ya Pasaka. Yesu alijua kwamba saa yake ya kutoka katika dunia na kurudi kwa Baba yake imetimia. Yeye alikuwa akiwapenda watu wake waliokuwa katika dunia, na akaendelea kuwapenda mpaka mwisho. Wakati Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakikula chakula cha magharibi, Shetani alikuwa amekwisha kumshawishi Yuda mwana wa Simoni Iskariota kwamba amutowe Yesu. Yesu alijua kwamba Baba yake ameweka vitu vyote chini ya mamlaka yake, na kwamba yeye mwenyewe alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu. Basi Yesu akaondoka kwenye chakula, akavua kanzu yake, akajifunga kitambaa katika kiuno. Kisha akatia maji ndani ya bakuli na kuanza kunawisha miguu ya wanafunzi wake na kuipanguza na kile kitambaa alichokifunga katika kiuno. Alipofika kwenye Simoni Petro, Petro akamwambia, Bwana, ni kweli wewe utaninawisha miguu? Yesu akamjibu, sasa hauelewi jambo ninalofanya, lakini utalielewa nyuma. Petro akamwambia, hautanawisha miguu yangu hata kidogo. Yesu akamjibu, nisipokunawisha miguu, hauna ushirika pamoja nami. Simoni Petro akamwambia tena, basi Bwana, ikiwa ni vile, usininawishe miguu tu, lakini uninawishe mikono na kichwa vile vile. Yesu akamwambia, aliyekwisha kuoga hahitaji kunawa tena isipokuwa miguu yake tu, kwa maana mwili wake wote ni safi. Na ninyi ni safi, lakini si wote. Yesu alijua yule atakayemutoa, ndiyo maana alisema ninyi wote si safi. Yesu alipokwisha kuwanawisha miguu, akavaa tena kanzu yake na kurudi kukaa kwenye chakula. Naye akawauliza, munaelewa jambo nililowafanyia? Munaniita mwalimu na Bwana, na munasema kweli, maana ni vile ninavyokuwa. Basi kama mimi ninayekuwa Bwana na mwalimu wenu nimewanawisha miguu, ninyi vile vile munapaswa kunawishana miguu. Mimi nimewapa ninyi mfano, mufanye sawasawa nilivyowafanyia. Kweli kweli ninawaambia, mtumishi si mkubwa kuliko bwana wake, wala mjumbe si mkubwa kuliko yule aliyemtuma. Sasa kwa kuona munajua jambo hili, mutakuwa wenye heri kama mukilifanya. Sisemi juu ya ninyi wote, ninawajua wale niliowachagua, lakini inafaa maneno haya yanayosemwa na maandiko matakatifu yatimie: yule aliyechangia chakula nami amenigeuka. Ninawaambia ninyi sasa hayo yote mbele hayajatokea, kusudi wakati yatakapotokea muamini kwamba mimi ndimi. Kweli kweli ninawaambia, mutu anayemupokea yule ninayemutuma ananipokea mimi vile vile, na mutu anayenipokea anamupokea yule aliyenituma. Yesu alipokwisha kusema maneno hayo, akafadhaika na kusema, kweli kweli ninawaambia, mumoja wenu atanitoa. Wanafunzi wakaangaliana, kwa maana hawakujua ni nani Yesu aliyemusema. Na kulikuwa mumoja wa wanafunzi ambaye Yesu alimupenda na aliyekuwa akimwegamia Yesu pale kwenye chakula. Basi Simoni Petro akamukonyezea yule mwanafunzi jicho kusudi amuulize Yesu ni nani anayemusema. Halafu yule mwanafunzi akamwegamia Yesu na kumuuliza, Bwana, ni nani? Yesu akajibu, nitachovya kipande cha mukate. Yule nitakayemupa kipande kile ndiye yeye. Basi Yesu akachovya kipande cha mukate na kumupa Yuda mwana wa Simoni Iskariota. Yuda alipokwisha kukamata kile kipande cha mukate, Shetani akamwingilia. Basi Yesu akamwambia, unayotaka kufanya uyafanye upesi. Hakuna mutu kati ya wale waliokaa kwenye chakula aliyefahamu sababu gani Yesu alimwambia vile. Wamoja walizani kama Yesu amemwambia aende kununua vitu walivyohitaji kwa siku kuu, au aende kuwasaidia wa masikini, kwa sababu Yuda ndiye aliyekuwa akichunga mfuko wa fedha. Wakati Yuda alipokwisha kukamata kile kipande cha mukate, mara moja akatoka nje. Usiku ulikuwa umeingia. Wakati Yuda alipokwisha kutoka, Yesu akasema, "Sasa mwana wa mutu ametukuzwa, na Mungu ametukuzwa kwa njia yake. Na ikiwa Mungu ametukuzwa kwa njia yake, basi Mungu vile vile atamutukuza mwana kwa njia yake mwenyewe, naye atamutukuza bila kukawia. Watoto wangu, ningali pamoja nanyi kwa muda mfupi tu. Mutanitafuta, lakini sawasawa nilivyowaambia wa Yuda, ninawaambia ninyi vile vile kwamba hamuwezi kufika pahali ninapokwenda. Ninawapa amri mupya, mupendane ninyi kwa ninyi. Kama mimi nilivyowapenda, nanyi mupendane vile vile. Watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu ikiwa munapendana ninyi kwa ninyi." Simoni Petro akamuuliza, "Bwana, unakwenda wapi?" Yesu akamjibu, "Hauwezi kunifuata sasa pahali ninapokwenda, lakini utanifuata nyuma." Petro akamuuliza, "Bwana, sababu gani siwezi kukufuata sasa? Mimi ni tayari kutoa maisha yangu kwa ajili yako." Yesu akamjibu, "Hakika wewe ni tayari kutoa maisha yako kwa ajili yangu? Kweli kweli ninakwambia, mbele jogoo hajawika, utakuwa umekwisha kunikana mara tatu." Yohane sura ya 14. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Musifadhaike, mumwamini Mungu na muniamini mimi vile vile. Ndani ya nyumba ya Baba yangu kuna nafasi nyingi za kukaa. Isingekuwa hivi, singewaambia kwamba ninakwenda kuwatayarishia nafasi. Nami nitakapokwisha kuwatayarishia ninyi nafasi, nitarudi tena na kuja kuwatoa, kusudi pahali nitakapokuwa, ninyi mupate kuwa pale vile vile. Munajua njia ya kufika pahali ninapokwenda." Toma akamwambia, "Bwana, hatujui pahali unapokwenda, basi namna gani tutajua njia?" Yesu akamjibu, "Mimi ni njia, ukweli na uzima. Mutu hawezi kufika kwa Baba asipopitia kwangu. Kama mungenijua mimi, mungemujua Baba yangu vile vile. Na tangu sasa mumemujua na mumemuona." Filipo akamwambia, "Bwana, utuoneshe Baba na ile itatutoshelea." Yesu akajibu, "Filipo, nimekusha kuwa nanyi siku nyingi sasa, nawe haujanijua bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi sababu gani unasema utuonyeshe Baba? Hauamini kwamba mimi na Baba ni mmoja? Yeye ni ndani yangu na mimi ndani yake. Maneno ninayowaambia siyasemi kwa mamlaka yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayefanya kazi zake. Muniamini wakati ninaposema kama mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yangu. Kama si vile, muamini kwa sababu ya matendo niliyofanya. Kweli kweli ninawaambia, yeye anayeniamini atafanya vile vile matendo ninayofanya, na zaidi ya ile atafanya matendo makubwa kuliko haya, kwa sababu ninakwenda kwa Baba. Nami nitafanya chochote mutakachoomba kwa jina langu, kusudi Baba atukuzwe kwa njia ya Mwana. Kama mukiomba kitu chochote kwa jina langu, nitakifanya. Kama munanipenda, mutashika amri zangu, nami nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine kwa kukaa nanyi milele, naye ndiye Roho wa ukweli. Dunia haiwezi kumupokea kwa sababu haimuoni wala haimujui, lakini munamujua kwa maana anaishi pamoja nanyi naye anakuwa ndani yenu. Sitawaacha kama wayatima, nitawarudilia tena. Kuna baki wakati kidogo, dunia haitaniona tena, lakini ninyi mutaniona. Na kwa sababu mimi ninaishi, ninyi mutaishi vile vile. Na wakati ule mutafahamu kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu na ninyi ni ndani yangu na mimi ndani yenu. Anayekubali amri zangu na kuzitii ni yeye anayenipenda. Baba yangu atamupenda yule anayenipenda, na mimi nitamupenda vile vile na nitajitambulisha kwake. Yuda, si yule Yuda Iskariota, akamuuliza, Bwana, namna gani utajitambulisha mwenyewe kwetu wala si kwa dunia? Yesu akamjibu, anayenipenda atashika maneno yangu. Baba yangu atamupenda, naye Baba pamoja nami tutaingia ndani yake na kukaa ndani yake. Asiyenipenda hashiki maneno yangu. Na neno mnalosikia nikisema halitoki kwangu, lakini linatoka kwa Baba yangu aliyenituma. Nimewaambia maneno haya kwa maana ningali sasa pamoja nanyi. Lakini msaidizi ndiye Roho Mtakatifu, yule Baba atakayemtuma kwa jina langu, atawafundisha maneno yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Ninawaachia amani, ninawapa amani yangu. Siwapatii ninyi amani hii kama dunia inavyoitoa. Msifadhaike wala msiogope. Umesikia jinsi nilivyowaambia kwamba ninajiendea, lakini nitawarudilia tena. Kama mungenipenda, mungefurahia kujua kwamba ninakwenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkubwa kuliko mimi. Nimewaambia maneno haya sasa mbele hayatatokea, kusudi wakati yatakapotokea mupate kuamini. Sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa sababu mutawala wa dunia hii anakuja. Yeye hana uwezo juu yangu, lakini sherti dunia ijue kama ninamupenda Baba nami ninafanya kama alivyoniagiza. Musimame, tutoke hapa. Yohane sura ya 15. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mulimaji. Yeye anakata kila tawi linalokuwa ndani yangu lisilozaa matunda, naye anasafisha kila tawi linalozaa matunda kusudi lizae matunda mengi zaidi. Ninyi mumekwisha kuwa safi kwa kuwa mumeshika maneno niliyowaambia. Mukae ndani yangu nami nitakaa ndani yenu. Tawi haliwezi kuzaa matunda lisipokaa ndani ya mzabibu, vile vile ninyi hamuwezi kuzaa matunda musipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Anayekaa ndani yangu na mimi ndani yake anazaa matunda mengi, kwa sababu pasipo mimi hamuwezi kufanya kitu. Kama mutu asipokaa ndani yangu, yeye ni kama tawi linalotupwa na kukauka. Matawi yanayokauka yanakusanywa na kutupwa katika moto, nayo yanateketea. Kama mukikaa ndani yangu na maneno yangu yanakaa ndani yenu, mutaomba chochote munachotaka nanyi mutakipewa. Kama mukizaa matunda mengi, Baba yangu atatukuzwa, na hivi mutakuwa kweli wanafunzi wangu. Kama vile Baba anavyonipenda, mimi ninawapenda ninyi vile vile. Mukae katika upendo huu. Kama mukishika amri zangu, mutakaa katika upendo wangu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika upendo wake. Nimewaambia ninyi maneno haya kusudi mufurahi sawa mimi, na furaha yenu ikuwe kubwa kabisa. Hii ndiyo amri ninayowapa: mupendane ninyi kwa ninyi kama ninavyowapenda. Hakuna anayekuwa na upendo mkubwa kuliko mutu anayetoa maisha yake kwa ajili ya warafiki zake. Ninyi ni warafiki zangu kama mukifanya sawa vile ninavyowaagiza. Siwaiti ninyi tena watumishi, kwa sababu mutumishi hajui mambo bwana wake anayofanya. Ninawaita ninyi warafiki kwa sababu nimewajulisha yote niliyosikia kutoka kwa Baba yangu. Ninyi hamukunichagua mimi, lakini ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nimewatuma muende kuzaa matunda yasiyokuwa na mwisho. Kwa hiyo Baba atawapa chochote munachoomba kwa jina langu. Amri ninayowapa ni kwamba mupendane ninyi kwa ninyi. Kama dunia ikiwachukia ninyi, mujue kwamba ilinichukia mimi mbele ya kuwachukia. Kama mungekuwa watu wa dunia, dunia ingewapenda, kwa maana ninyi ni watu wake. Lakini nimewachagua ninyi toka dunia hii, na ninyi si watu wa dunia tena. Ni kwa sababu hii dunia inawachukia. Mukumbuke maneno niliyowaambia kwamba mutumishi si mkubwa kuliko bwana wake. Kama walinitesa mimi, watawatesa ninyi vile vile. Na kama walishika maneno yangu, watashika maneno yenu vile vile. Lakini watawafanyia ninyi haya yote kwa ajili yangu, kwa sababu hawamjui yule aliyenituma. Kama singekuja kusema nao, wasingekuwa na dhambi. Lakini sasa hawataweza kukana dhambi yao. Anayenichukia mimi anamchukia Baba yangu vile vile. Kama nisingetenda matendo kati yao, matendo yasiyofanywa na mtu mwingine, wasingekuwa na dhambi. Lakini sasa wameyaona, lakini hata hivi wananichukia mimi pamoja na Baba yangu. Lakini wamefanya hivi kusudi maneno haya yaliyoandikwa katika sheria yao yatimie. Wamenichukia pasipo sababu. Wakati msaidizi nitakayewatumia toka kwa Baba atakapokuja, atanishuhudia mimi. Yeye ni Roho wa ukweli, naye anakuja toka kwa Baba. Na ninyi vile vile mutanishuhudia kwa sababu mumekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Yoane sura ya 16. Nimewaambia maneno hayo kusudi musikwazwe katika imani yenu. Watawatenga musiingie katika nyumba za kuabudia. Na kutakuwa wakati ambapo wote watakaowaua watazani kwamba wanamutumikia Mungu. Watafanya hivi kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini ninawaambia maneno haya kusudi wakati ule utakapotimia mupate kukumbuka kwamba nimekwisha kuwaambia. Sikuwaambia ninyi maneno hayo mbele kwa sababu nilikuwa ningali pamoja nanyi. Sasa ninarudi kwake yule aliyenituma, na hakuna mmoja wenu anayeniuliza kwamba ninaenda wapi. Lakini kwa sababu nimewaambia maneno haya, mumesikitika sana. Lakini mimi ninawaambia ukweli. Ni faida kwenu mimi niende, kwa maana nisipokwenda msaidizi hata kuja kwenu. Lakini nikienda nitamutuma kwenu. Naye atakapokuja atahakikisha watu wa dunia hii juu ya dhambi zao, juu ya haki yangu na juu ya hukumu ya Mungu. Kuelekea dhambi ni kwa sababu hawaniamini mimi. Kuelekea haki ni kwa sababu ninakwenda kwa Baba, nanyi hamutaniona tena. Na kuelekea hukumu ni kwa sababu mtawala wa dunia hii amekwisha kuhukumiwa. Ningali na maneno mengi ya kuwaambia, lakini sasa hamujakuwa na uwezo wa kuyafahamu. Lakini wakati yule Roho wa ukweli atakapokuja, atawaongoza ninyi kufuata ukweli wote kabisa. Yeye hata asema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini atasema tu yale atakayosikia, naye atawatangazia ninyi habari za mambo yatakayokuja. Yeye atanitukuza mimi kwa sababu maneno atakayowaambia yatatokana na yale yanayokuwa ndani yangu. Yote Baba anayokuwa nayo ni yangu. Ni kwa sababu hii nilisema kwamba maneno Roho atakayowaambia yatatokana na yale yanayokuwa ndani yangu. Kuna baki wakati kidogo ninyi hamutaniona, lakini kisha wakati kidogo mutaniona tena. Basi wanafunzi wake wamoja wakasemezana hivi, yeye anatuambia kwamba kunabakia wakati kidogo nasi hatutamuona, lakini kisha wakati kidogo tutamuona tena. Vile vile anasema kwamba ni kwa sababu anakwenda kwa Baba yake. Maana ya maneno haya yote ni nini? Nao wakaendelea kuulizana, maana ya wakati kidogo ni nini? Hatufahamu nini anayosema. Yesu alitambua kwamba walitaka kumuuliza. Basi akawaambia, munaulizana juu ya maneno niliyosema kwamba kuna baki wakati kidogo nanyi hamutaniona, lakini kisha wakati kidogo mutaniona tena. Kweli kweli ninawaambia, mutalia na kusikitika, lakini watu wa dunia watafurahi. Mutahuzunika, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Wakati mwanamke anapozaa anasikia uchungu kwa sababu wakati wake wa kuzaa umetimia, lakini anapokisha kuzaa hakumbuki tena maumivu kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa kwa mtoto. Na sasa ninyi vile vile munasikia uchungu, lakini nitawaona tena nanyi mutafurahi, wala hakuna mutu atakayeweza kuwahuzunisha tena. Siku ile itakapotimia, ninyi hamutaniuliza juu ya kitu fulani. Kweli kweli ninawaambia, Baba atawapa chochote mutakachomuomba kwa jina langu. Mpaka sasa hamujaomba kitu kwa jina langu. Muombe nanyi mutapewa, na furaha yenu itakuwa kubwa kabisa. Nimewaambia ninyi maneno hayo kwa mifano, lakini kutakuwa wakati sitasema nanyi tena kwa mifano, lakini nitawaambia ninyi waziwazi juu ya Baba. Siku ile itakapotimia, mutamuomba Baba kwa jina langu. Mimi sisemi kwamba nitawaombea ninyi kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe anawapenda. anawapenda ninyi kwa sababu mmenipenda na kuamini kwamba nilitoka kwa Mungu. Nilitoka kwa Baba nami nimekuja katika dunia. Sasa ninaacha dunia na kurudi kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakamwambia, sasa unasema waziwazi pasipo kutumia mifano. Sasa tunajua kwamba unajua yote na si lazima mutu akuulize kitu. Sababu hii tunaamini kama ulitoka kwa Mungu. Yesu akawauliza, munaamini sasa? Kutakuwa wakati nao umetimia, ndio wakati mutakaposambazwa, kila mutu akijiendea ngambo yake mwenyewe, nanyi mutaniacha peke yangu. Lakini mimi si peke yangu kabisa, kwa sababu Baba yuko pamoja nami. Nimewaambia maneno haya kusudi mukuwe na amani. Mukibaki katika umoja nami, mutapata mateso katika dunia, lakini mujipe moyo, kwa kuwa mimi nimepata ushindi juu ya vyote katika dunia. Yohane, sura ya 17. Wakati Yesu alipokwisha kusema maneno hayo, akainua macho mbinguni na kusema, Baba, wakati umetimia, uonyeshe utukufu wa mwana wako, kusudi mwana wako aonyeshe utukufu wako vile vile. Kwa maana ulimupa mamlaka juu ya watu wote, kusudi awapatie uzima wa milele wale wote uliomupa. Nao uzima wa milele ni kukujua wewe unayekuwa peke yako Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemutuma. Mimi nimekutukuza wewe katika dunia kwa kuwa nimemaliza kazi ile ulionipa. Na sasa Baba, unipe utukufu karibu nawe, utukufu unaokuwa sawa na ule niliokuwa nao pamoja nawe mbele ya kuumbwa kwa dunia. Nimekujulisha kwa watu wale ulionipa ukiwachagua katika dunia. Wao walikuwa watu wako, uliwatoa kwangu, nao walishika neno lako. Sasa wanajua kwamba yote ulionipa yanatoka kwako, kwa maana nimewatangazia maneno yale ulioniagiza, nao wameyakubali. Wamejua hakika kwamba nilitoka kwako na kuamini kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Ninawaombea wao, siwaombei watu wa dunia, lakini hao ulionipa, kwa sababu wao ni wako, na yote ninayokuwa nayo ni yako, na yote unayokuwa nayo ni yangu, nami nimetukuzwa kwa njia yao. Mimi sitabaki tena katika dunia, lakini wao wangali katika dunia, na mimi ninakuja kwako. Baba mutakatifu, uwalinde kwa uwezo wa jina lako, lile jina ulilonipa, kusudi wakuwe mumoja kama vile sisi tunavyokuwa mumoja. Wakati nilipokuwa pamoja nao, niliwalinda kwa uwezo wa jina lako, ndilo lile jina ulilonipa. Nimewachunga, wala hakuna mumoja wao aliyepotea isipokuwa yule anayepaswa kupotea, kusudi maandiko matakatifu yatimizwe. Lakini sasa ninarudi kwako, nami ninasema maneno haya nikingali katika dunia, kusudi furaha yangu kubwa kabisa ikuwe ndani yao. Mimi nimetangaza neno lako kwao, na dunia imewachukia kwa sababu wao si wa dunia, kama vile mimi nisivyokuwa wa dunia. Sikuombi kama waondoe katika dunia, lakini ninakuomba uwakinge na yule muovu Shetani. Wao si wa dunia kama vile mimi nisivyokuwa wa dunia. Uwatakase, wapate kujitoa kwako kabisa kwa njia ya ukweli, maana yake kwa njia ya neno lako la ukweli. Kama vile ulivyonituma katika dunia, mimi vile vile nimewatuma katika dunia. Ninajitoa kwako kabisa mimi mwenyewe kwa ajili yao, kusudi wao vile vile wapate kujitoa kwako kabisa. Siwaombei hawa tu, lakini ninawaombea vile vile wale watakaoamini kwa sababu ya mafundisho yao. Ninaomba kusudi wote wakuwe mumoja, kama vile wewe Baba unavyokuwa ndani yangu na mimi ndani yako. Ninaomba vile vile kwamba wakuwe ndani yetu, kusudi dunia ipate kuamini kwamba umenituma. Nami nimewapa utukufu ulionipa, kusudi wakuwe mumoja kama vile sisi tunavyokuwa mumoja. Ninaomba nikuwe ndani yao na wewe ndani yangu, kusudi wapate kuwa mumoja kabisa, na dunia ijue kama wewe ndiwe uliyenituma na kwamba unawapenda kama vile unavyonipenda. Baba, ninataka wale ulionipa wakuwe pamoja nami pahali nitakapokuwa, nao waone utukufu wangu, ndio ule utukufu ulionipa kwa sababu ulinipenda mbele ya kuumbwa kwa dunia. Baba mwenye haki, ijapokuwa dunia haikujui, mimi ninakujua na hawa wanajua kwamba ulinituma. Nimekujulisha kwao na nitaendelea kukujulisha kusudi upendo ule unaokuwa nao kwangu ukuwe ndani yao, nami mwenyewe nikuwe ndani yao. Yoane sura ya 18. Wakati Yesu alipokwisha kusema maneno hayo, akaondoka pamoja na wanafunzi wake na kuvuka ngambo ya kijito cha Kidroni. Nao wote wakaingia katika bustani iliyokuwa kule. Yuda, yule aliyekuwa amemutoa, alijua pahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akikutana kule mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Yuda akatoa kundi la waaskari pamoja na walinzi waliotumwa na wakubwa wa makuhani na wafarisayo. Akakuja nao kwenye bustani wakibeba taa, mienge na silaha. Basi Yesu akiwa mwenye kujua maneno yote yatakayomupata, akawaendea na kuwauliza, munamutafuta nani? Wakamjibu, Yesu wa Nazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Na Yuda, yule aliyekuwa amemutoa, alikuwa akisimama pale pamoja nao. Yesu alipowaambia ni mimi, wakarudi nyuma na kuanguka. Yesu akawauliza tena, munamutafuta nani? Nao wakasema, Yesu wa Nazareti. Yesu akajibu, nimekwisha kuambia kwamba ni mimi. Basi ikiwa ni mimi munayemutafuta, muwaache hawa wanaokuwa nami wajiendee. Alisema vile kusudi maneno haya aliyosema yapate kutimia, sikupoteza hata mumoja kati ya wale ulionipa. Simoni Petro alikuwa na upanga, akauchomoa na kumukata mtumishi wa kuhani mkubwa sikio la kuume. Jina la mtumishi yule lilikuwa Malko. Lakini Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako katika kifuko chake. Inanipasa kunywa kikombe cha mateso Baba yangu alichonitayarishia. Basi lile kundi la waaskari na mkubwa wao pamoja na wale walinzi wa wakubwa wa Wayuda wakamukamata Yesu na kumufunga. Wakamupeleka kwanza kwa Anasi. Anasi alikuwa mukwe wa Kayafa, aliyekuwa kuhani mkubwa mwaka ule. Ni Kayafa aliyewashauria Wayuda kwamba ni afadhali mtu mmoja akufe kwa ajili ya watu wote. Simoni Petro na mwanafunzi mwingine walimufuata Yesu. Yule mwanafunzi alikuwa akijulikana na kuhani mkubwa. Kwa hiyo akaingia pamoja na Yesu ndani ya upango wa nyumba ya kuhani mkubwa. Lakini Petro alisimama nje karibu na mulango. Yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkubwa akatoka nje, akasema na mwanamke aliyelinda mulango, naye akamwachilia Petro kuingia ndani. Yule mwanamke akamwambia Petro, wewe vile vile si mmoja wa wanafunzi wa mtu huyu? Petro akamjibu, hapana, mimi si mwanafunzi wake. Watumishi na walinzi walikuwa wamekonga moto kwa sababu wakati ule ulikuwa wa baridi. nao walisimama pale wakiota moto. Petro alisimama pale vile vile akiota moto pamoja nao. Kuhani mkubwa akamuuliza Yesu juu ya wanafunzi wake na juu ya mafundisho yake. Yesu akamjibu, nilisema na watu wote waziwazi. Nilifundisha siku zote katika nyumba za kuabudia na katika hekalu, pahali Wayuda wote wanapokutana. Sikusema kitu kwa uficho. Basi, kwa sababu gani unaniuliza mimi? Waulize wale waliosikia mambo niliyosema, kwa maana wanajua vizuri nini niliyosema. Yesu aliposema maneno haya, mumoja wa walinzi waliokuwa karibu naye akamupiga kofi akisema, ni hivi unavyopaswa kumjibu kuhani mkubwa? Yesu akamjibu, kama nimesema vibaya, onyesha ubaya ule. Lakini kama nimesema vizuri, kwa nini unanipiga? Kisha Anasi akamutuma Yesu akiwa amefungwa kwa Kayafa kuhani mkubwa. Wakati ule Simoni Petro alikuwa angali pale akiota moto. Basi wakamuuliza, wewe vile vile si umoja wa wanafunzi wa mutu huyu? Petro akakana akisema, hapana, mimi si mwanafunzi wake. Mtumishi mmoja wa kuhani mkubwa aliyekuwa ndugu ya mutu yule Petro aliyemkata sikio akamwambia, mimi sikukuona kule katika bustani pamoja naye. Lakini Petro akakana tena, na pale pale jogo akawika. Na kulipokucha asubuhi mapema, wakamtosha Yesu kwa Kayafa na kumupeleka kwenye nyumba ya liwali. Lakini Wayuda wenyewe hawakuingia ndani ya nyumba ya liwali, kwa maana kwa njia ile wangezichafua na kutoweza kuwa tayari kula karamu ya Pasaka. Kwa hiyo Pilato akawakuta nje na kuwauliza, munamshitaki mutu huyu juu ya nini? Nao wakamjibu, kama asingekuwa mutenda maovu, tusingemuleta kwako. Pilato akawaambia, ninyi wenyewe mumukamate na mumuhukumu kufuatana na sheria yenu. Wakamjibu, sisi hatuna ruhusa ya kuua mtu. Ilifanyika hivi kusudi litimie lile neno Yesu alilosema kwa kuonyesha kifo gani atakachokufa. Halafu Pilato akarudi ndani ya nyumba akamwita Yesu na kumuuliza, wewe ni mfalme wa Wayuda? Yesu akajibu, unasema hivi kutokana na mawazo yako mwenyewe au watu wengine wamekuambia habari zangu? Pilato akajibu, mimi si Myuda. Watu wa taifa lako na wakubwa wa makuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu si wa dunia hii. Ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, watumishi wangu wangenipigania kusudi nisitolewe kwa Wayuda. Lakini sasa ufalme wangu si wa hapa katika dunia. Halafu Pilato akamuuliza, ni kusema wewe ni mfalme? Yesu akamjibu, wewe umesema kwamba mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa na kuja katika dunia kusudi nishuhudie ukweli. Wote wanaokuwa upande wa ukweli wananisikiliza mimi. Pilato akamuuliza, ukweli ni nini? Pilato alipokwisha kusema neno hili, akatoka tena nje na kuwaambia Wayuda, mimi sioni hata sababu moja ya kumhukumu mtu huyu. Lakini kufuatana na desturi yenu, ninazoea kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu ya Pasaka. Basi munataka niwafungulie mfalme wa Wayuda? Halafu wakalalamika kwa nguvu, yule Baraba alikuwa munyang'anyi. Yohane sura ya 19. Halafu Pilato akaamuru wamukamate Yesu na kumupiga fimbo. Kisha kwa kumuchekelea, waaskari wakasokota taji na tawi lenye miiba na kumuvalisha nalo juu ya kichwa. Vilevile wakamuvalisha nguo nyekundu nyeusi. Wakafika kila wakati mbele yake na kusema, "Jambo, mfalme wa Yuda!" Nao wakamupiga makofi. Pilato akatoka tena nje na kuwaambia Wayuda, "Angalia, nitawaletea naye hapa nje kusudi mpate kujua kwamba mimi sioni hata sababu moja ya kumuhukumu." Basi Yesu akatoka nje akivaa ile taji ya miiba na ile nguo nyekundu. Pilato akawaambia watu, "Mtu wenu huyu." Basi wakati wale wakubwa wa makuhani na walinzi walipomwona, wakapiga kelele wakisema, "Umutundike juu ya msalaba! Umutundike juu ya msalaba! Msalaba!" Pilato akawaambia, "Mumutwae nini wenyewe na kumutundika, kwa maana mimi sioni sababu ya kumuhukumu." Wayuda wakamjibu, "Kufuatana na moja ya sheria zetu, mtu huyu anapaswa kuuawa kwa sababu alijiita mwana wa Mungu." Pilato aliposikia neno hili, akazidi kuogopa. Akaingia tena katika nyumba yake na kumuuliza Yesu, "Wewe ni mzaliwa wa wapi?" Lakini Yesu hakumjibu neno. Basi Pilato akamwambia, "Hautaki kusema nami? Wewe haujui kama mimi nina mamlaka ya kukufungua na mamlaka ya kukutundika juu ya msalaba?" Yesu akamjibu, "Wewe hauna mamlaka yoyote juu yangu isipokuwa tu yale uliyopewa na Mungu toka juu. Na kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anabeba dhambi kubwa zaidi." Tokea saa ile Pilato alitafuta njia ya kumfungua Yesu, lakini Wayuda wakapiga kelele wakisema, "Ukimfungua mtu huyu, wewe si rafiki wa mfalme wa Roma. Kila mtu anayejifanya kuwa mfalme anamupinga mfalme wa Roma." Pilato aliposikia maneno haya, akamupeleka Yesu nje, akaikaa katika kiti cha hukumu kwenye nafasi inayoitwa katika Kiebrania Gabata, maana yake sakafu ya mawe. Siku ile ilikuwa siku ya matayarisho ya Pasaka, karibu na saa sita. Pilato akawaambia Wayuda, "Mfalme wenu huyu." Lakini wakapiga kelele wakisema, Pilato akawauliza, "Munataka nimutundike mfalme wenu juu ya msalaba?" Wakubwa wa makuhani wakajibu, "Sisi hatuna mfalme mwingine isipokuwa mfalme wa Roma." Halafu Pilato akamtoa Yesu kwao kusudi atundikwe juu ya msalaba. Basi wakamkamata Yesu. Yesu akaondoka katika mji akibeba msalaba wake mpaka kwenye nafasi inayoitwa katika Kiebrania Golgota, maana yake kilima cha mfupa wa kichwa. Waaskari wakamtundika Yesu juu ya msalaba kule pamoja na watu wengine wawili, mmoja kila upande na Yesu katikati. Pilato akaamuru andiko liandikwe na kuwekwa juu ya msalaba. Nalo liliandikwa hivi: Yesu wa Nazareti, mfalme wa Wayuda. Pahali pale Yesu alipotundikwa palikuwa karibu na muji. Kwa hiyo Wayuda wengi walisoma andiko lile. Nalo lilikuwa limeandikwa katika Kiebrania, Kilatini na Kigiriki. Basi wakubwa wa makuhani wa Wayuda wakamwambia Pilato, "Usiandike mfalme wa Wayuda, lakini uandike hivi: mtu huyo alisema mimi ni mfalme wa Wayuda." Pilato akajibu, "Yale niliyoandika yameandikwa." Waaskari walipokwisha kumutundika Yesu juu ya msalaba, wakakamata nguo zake na kuzigawanya katika sehemu ine, wakimupa kila askari sehemu moja. Wakakamata vile vile kanzu yake iliyokuwa bila mushono, iliyofumwa kwa kipande kimoja tu tokea juu mpaka chini. Waaskari wakaambiana, tusipasue kanzu hii, lakini tuipigie kura kusudi tujue itakuwa ya nani. Mambo haya yalifanyika kusudi maandiko matakatifu yanayosema hivi yatimie: igawanya nguo zangu, nayo kanzu yangu wakaipigia kura. Mambo hayo ndiyo waaskari waliofanya. Mama ya Yesu, dada ya mama yake, Maria muke wa Kleopa na Maria wa muji wa Magdala walikuwa wamesimama karibu na msalaba wake. Basi wakati Yesu alipoona mama yake pale na yule mwanafunzi aliyemupenda akisimama karibu, akamwambia mama yake, "Mama, sasa huyu ndiye mwana wako." Na kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Sasa huyu ndiye mama yako." Na tokea saa ile mwanafunzi yule alimupeleka Maria kwake. Kisha Yesu akiwa anajua kwamba mambo yote yametimia, akasema hivi kusudi maandiko matakatifu yatimie: "Nina sikia kiu." Pale kulikuwa chombo chenye kujaa divai yenye kuchacha. Basi waaskari wakachovya kikausho ndani ya ile divai, wakakifungia juu ya tawi la hisopo na kukiweka kwa kinywa chake. Wakati Yesu alipokwisha kumeza ile divai, akasema, "Yote yametimilika." Kisha akainamisha kichwa na kukata roho. Siku ile ilikuwa ya matayarisho ya siku ya Sabato iliyofuata. Kwa sababu hii, Wayuda hawakutaka maiti za wale waliotundikwa zibaki juu ya misalaba, kwa maana siku ile ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo wakamwomba Pilato ruhusa kwamba miguu ya wale waliotundikwa ivunjwe kusudi wakufe mbio na maiti zao ziondoshwe. Basi waaskari walikuja wakavunja miguu ya mutu wa kwanza na kisha miguu ya yule wa pili aliyetundikwa pamoja na Yesu juu ya msalaba. Lakini walipofika kwenye Yesu walikuta amekwisha kufa, kwa hiyo hawakumuvunja miguu. Lakini askari mmoja akamchoma mkuki katika ubavu, mara moja damu na maji vikatoka. Mutu aliyeona mambo hayo ndiye anayeyashuhudia, nao ushuhuda wake ni wa kweli, na anajua kama anasema ukweli, kusudi mupate kuamini vile vile. Mambo haya yalifanyika kusudi maandiko matakatifu yanayosema hivi yatimie: hakuna hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa. Na tena maandiko mengine matakatifu yanasema, watamwangalia yule waliyemtoboa kwa mkuki. Nyuma ya mambo hayo, Yosefu mtu wa Arimatea akamwomba Pilato ruhusa ya kuondoa maiti ya Yesu. Yosefu alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa sababu aliwaogopa wakubwa wa Wayuda. Pilato akamruhusu. Basi Yosefu akaenda na kuondoa maiti ya Yesu. Naye Nikodemo, yule aliyemwendea Yesu siku moja usiku, alikuja vile vile. Alikuwa akileta yapata kilo 30 ya marasi yaliyochangwa na udi. Wote wawili wakatoa maiti ya Yesu, wakaifunga na vitambaa vyenye kupakaliwa mafuta zenye harufu nzuri sawa na desturi za maziko za Wayuda. Kulikuwa bustani pale walipomtundika Yesu, na katika bustani ile kulikuwa kaburi jipya mulimo kuwa hamujazikwa mutu. Na kwa kuona siku ile ilikuwa ya matayarisho ya siku ya Sabato ya Wayuda na kaburi lilikuwa karibu, wakamuzika Yesu mule. Yohane sura ya makumi mbili. Siku ya kwanza ya juma asubuhi mapema, kulipokuwa kungali giza, Maria wa Magdala akaenda kwenye kaburi. Alipofika kule, akaona kama jiwe lililofunika kaburi limeondolewa. Basi akaenda mbio kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine aliyependwa na Yesu na kuwaambia, wameondoa maiti ya Bwana toka katika kaburi, na hatujui pahali walipoiweka. Basi Petro na yule mwanafunzi mwingine wakaondoka na kwenda kwenye kaburi. Wakaenda mbio wakikimbia wote wawili pamoja, lakini yule mwanafunzi alikimbia mbio zaidi kuliko Petro, akamtangulia kwenye kaburi. Yeye akainama na kuchungulia ndani yake, akaona vitambaa vimewekwa pembeni, lakini hakuingia. Kisha Simoni Petro akafika nyuma yake na kuingia ndani ya kaburi. Akaona vitambaa vimewekwa pembeni. Vilevile akaona kitambaa kilichofunika kichwa cha Yesu. Kitambaa kile hakikuwekwa pamoja na vile vingine, lakini kilikuwa kimekunjwa na kuwekwa peke yake pahali pengine. Halafu yule mwanafunzi mwingine aliyetangulia kwenye kaburi akaingia vilevile, akapata kujionea na kuamini. Ilikuwa vile kwa maana wanafunzi walikuwa hawajaelewa bado maandiko matakatifu yanayosema kwamba Yesu anapaswa kufufuka. Kisha mambo hayo, hawa wanafunzi wawili wakarudi kwao. Maria alikuwa akisimama nje karibu na kaburi akilia. Alipokuwa akilia, akainama na kuangalia ndani ya kaburi. Akaona wamalaika wawili wanaovaa nguo nyeupe wakiikaa pahali maiti ya Yesu ilipowekwa. Mumoja alikuwa kwa upande wa kichwa na mwingine upande wa miguu. Wale wa malaika wakamuuliza, mama, kwa sababu gani unalia? Naye akawajibu, kwa sababu wameondoa maiti ya Bwana, nami sijue pahali walipoiweka. Alipokwisha kusema maneno haya, akageuka nyuma, akamwona Yesu akisimama pale, lakini hakutambua kwamba ni yeye. Yesu akamuuliza, mama, kwa sababu gani unalia? Unamutafuta nani? Maria akizani kwamba ni mulimaji wa bustani, akamwambia, Bwana, kama ni wewe uliondoa maiti yake, uniambie pahali ulipoiweka, nami nitakwenda kuitwaa. Yesu akamwambia, Maria! Naye akageuka, akasema kwa Kiebrania, Rabuni! Maana yake mwalimu. Yesu akamwambia, usinishike kwa sababu sijapanda bado kwa Baba, lakini kwenda kwa wandugu zangu na kuambia kwamba ninapanda kwa Baba yangu anayekuwa Baba yenu vile vile, anayekuwa Mungu wangu na Mungu wenu vile vile. Basi Maria wa Magdala akaenda kuwapasha wanafunzi habari kama amemwona Bwana na kwamba amemwambia maneno hayo. Magharibi ya ile ile siku ya kwanza ya juma, wanafunzi walikusanyika katika nyumba na milango ilikuwa imefungwa, kwa sababu waliwaogopa wakubwa wa Wayuda. Mara moja Yesu akawatokea na kusimama katikati yao, akawaambia, amani kwenu. Kisha kusema hivi, Yesu akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wanafunzi wakafurahi wakati walipomuona Bwana. Yesu akawaambia tena, amani kwenu. Kama vile Baba alivyonituma, mimi ninawatuma ninyi vile vile. Alipokwisha kusema maneno haya, akawapulizia pumzi na kuwaambia, mupokee Roho Mtakatifu. Watu wote mutakaowasamehe dhambi watasamehewa, nao wote musio wasamehe hawatasamehewa. Lakini Toma anayeitwa Pacha, aliyekuwa mumoja wa wale wanafunzi kumi na wawili, hakukuwa pamoja nao wakati Yesu alipokuja. Wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Lakini Toma akawajibu, nisipoona alama za misumari katika mikono yake na kutia kidole changu katika kovu za misumari ile, nami nisipoingiza vidole vyangu ndani ya ubavu wake, sitaamini. Ilipotimia juma moja nyuma ya pale, wanafunzi wa Yesu wakakusanyika tena ndani ya nyumba ile ile, na mara hii Toma alikuwa pamoja nao. Ijapokuwa milango ilikuwa imefungwa, Yesu akawatokea tena, akasimama katikati yao na kusema, amani kwenu. Kisha akamwambia Toma, uchongeze kidole chako hapa na uione mikono yangu. Unyooshe mkono wako na kugusa ndani ya ubavu wangu. Usikuwe tena na mashaka, lakini uamini. Toma akamjibu, Bwana wangu na Mungu wangu. Na Yesu akamwambia, umeamini kwa sababu umeniona. Heri wale wanaoamini pasipo kuona. Yesu alionyesha vitambulisho vingine vingi mbele ya wanafunzi wake visivyoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hii imeandikwa kusudi mupate kuamini kwamba Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kumwamini mupate uzima katika jina lake. Yohane, sura ya 21. Nyuma ya mambo hayo, Yesu akawatokea tena wanafunzi wake kando kando ya ziwa la Tiberia. Angalia sasa namna alivyowatokea. Simoni Petro, Toma anayeitwa Pacha, Natanaeli wa muji Kana katika Galilaya, nao wana wa Zebedayo pamoja na wanafunzi wengine wawili wa Yesu, wote walikuwa pamoja. Simoni Petro akawaambia wenzake hivi, ninakwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, na sisi vile vile tutakwenda pamoja nawe. Basi wakaondoka, wakaingia katika chombo. Usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi mapema, Yesu akaonekana kando kando ya ziwa, lakini wanafunzi hawakutambua kwamba ni yeye. Basi Yesu akawauliza, watoto wangu, mumepata samaki? Wakamjibu, hapana. Yeye akawaambia, mutupe wavu upande wa kuume wa chombo na mutapata samaki. Basi wakatupa wavu, nao wakashindwa kuukokota kwa sababu ulikuwa umejaa samaki wengi. Halafu mwanafunzi yule aliyependwa na Yesu akamwambia Petro, ni Bwana. Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akavaa kanzu yake, kwa maana alikuwa havai kitu, naye akajitupa ndani ya maji. Wanafunzi wengine wakakuja katika chombo wakikokota wavu uliojaa samaki, nao hawakukuwa mbali kabisa na nchi kavu, iliwabakilia yapata metre 100 tu. Walipofika nchi kavu, wakaona mukate na samaki zinazokuwa juu ya moto. Yesu akawaambia, mulete sehemu ya samaki munaotoka kuvua. Basi Simoni Petro akapanda ndani ya chombo, akakokota wavu mpaka nchi kavu, nao ulikuwa umejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa walikuwa wengi vile, wavu haukupasuka. Yesu akawaambia, mukuje mukule. Na hakuna hata mumoja kati ya wanafunzi aliyesubutu kumuuliza kwamba yeye ni nani, kwa maana walijua kwamba ni Bwana. Basi Yesu akawajongelea, akatoa mukate, akawagawanyia na kuwapa samaki vile vile. Hii ndiyo mara ya tatu Yesu aliyowatokea wanafunzi wake tangu walipofufuka. Walipokwisha kula, Yesu akamuuliza Simoni Petro, Simoni mwana wa Yohane, unanipenda mimi kuliko hawa? Naye akamjibu, ndiyo Bwana, unajua kama ninakupenda. Yesu akamwambia, tunza wana kondoo wangu. Akamuuliza tena mara ya pili, Simoni mwana wa Yohane, unanipenda? Naye akamjibu, ndiyo Bwana, unajua kama ninakupenda. Yesu akamwambia tena, chunga kondoo wangu. Kisha Yesu akamuuliza mara ya tatu, Simoni mwana wa Yohane, unanipenda? Basi Petro akauzika kwa sababu Yesu alimuuliza mara ya tatu kama anamupenda. Kwa hiyo akamjibu, Bwana, unajua yote. Unajua kama ninakupenda. Yesu akamwambia, tunza kondoo wangu. Ninakwambia mambo ya kweli. Wakati ulipokuwa kijana, ulijivalisha wewe mwenyewe na kuenda pahali ulipotaka. Lakini wakati utakapokuwa mzee, utanyoosha mikono yako na mtu mwingine atakuvalisha na kukupeleka pahali usipotaka. Yesu alisema maneno haya kwa kuonyesha kifo gani Petro atakachokufa na kumtukuza Mungu. Kisha kusema maneno haya, Yesu akamwambia, unifuate. Petro akageuka, akaona nyuma yao mwanafunzi yule aliyependwa na Yesu. Ni yeye aliyeegamia kifua cha Yesu wakati wa chakula na kumuuliza, Bwana, ni nani yule atakayekutoa? Basi wakati Petro alipomwona, akamuuliza Yesu, Bwana, na mutu huyu ni nini itakayomufikia? Yesu akamjibu, ikiwa ninataka huyu aishi mpaka nitakaporudi, jambo hili halikuangalii, wewe unifuate. Basi habari hii ikaenea kati ya wandugu waamini wa Yesu kwamba yule mwanafunzi hatakufa. Yesu hakusema kama hatakufa, lakini alisema, ikiwa ninataka huyu aishi mpaka nitakapokuja, jambo hili halikuangalii. Ni huyu mwanafunzi ndiye aliyeshuhudia mambo hayo na kuyaandika. Nasi tunajua kwamba ushuhuda wake ni wa kweli. Kuna mambo mengine mengi Yesu aliyofanya, lakini yote yangeandikwa moja kwa moja, ninadhani hata dunia nzima haingetosha kwa kuwekea vitabu ambavyo vingeandikwa.